Sura 49. Al-Huđurat. Sobe. Medina. 18 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i poslanika njegova. I bojte se Allaha. Allah zaista sve čuje i sve zna. Ja ejuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite. Innallazina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum li taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim poslanikom, a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti, čeka oprost i nagrada velika. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Većina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna. Walau annahum sabaru تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. A da su se oni strpjeli dok im ti sam iziđeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je. Ja ejuha allazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. Wa'lamu anna fikum rasulallah. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. I znajte da je među vama Allahov poslanik. Kada bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali. Ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na pravome putu. Fadlan min Allahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Dobrotom i blagodati Allahovom. A Allah sve zna i mudar je. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih, a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa, ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Innama al-mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. Ja ejuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama. Možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge. I ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. Ja, ejuha allazina amanu, džtanibu kathiran minal zanni, inna ba'dal zanni ithm. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ Inna Allaha tawwabur rahim. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja. Neka sumnjičenja su zaista grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojte Allaha. Allah zaista prima pokajanje i samilostan je. Ja, ejuhan nasu, inna halaknakum min zekarin wa untha wa ja'alnakum šu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum inda Allahi atkakum. Inna Allaha alimun khabir. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa. Qalatil a'rabu amanna. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i njegova poslanika budete slušali, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. Allah, uistinu, prašta i samilostan je. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i mecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni. Kul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli shay'in 'alim. Reci, zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na zemlji? Allah sve zna. Yamunnuna alayka an aslamu, kul la tamunnu alayya islamakum, بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci, ne prebacujte mi što ste islam primili. Naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite. Inna Allaha ya'lamu ghayba as-samawati wal-ardi wallahu basirun bima ta'malun. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.